Her Oslo med programposten Mennesker I hverdagen. I denne programposten tar vi for oss en rekke forskjellige yrkesutøvere og hvordan disse opplever sin hverdag. I dag fra en flyvertinnes hverdag. Hallo, Else. Jeg hjemme. Familien Andersen ønsker deg velkommen hjem til Kirkeveien 33. Du kan nå løsne på slipset og tenne pipen, og vi vil om et øyeblikk få lov til å servere deg et enkelt måltid. Hva da? Fårikål. Fårikål.